آیات الکتاب المبین. سورت کا نام ہے سورت القصص, اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سورت میں ہم چار باتیں ذکر کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے سورت کا ربط, اس کے بعد سورت کے امتیازات, تیسرے نمبر پر سورت کا دعویٰ, اور چوتھے نمبر پر سورت کا خلاصہ یا سورت کی تقسیم. سب سے پہلے میں سورت کا ربط عرض کرنے لگا ہوں, اس میں بھی عرض کروں گا اور معنوی بھی, یعنی مضامین کا ربط بھی. پچھلی سورت کا نام تھا سورت النمل, اس سورت کا نام ہے سورت القصص. اس میں ربط عرض کر رہا ہوں کہ نمل کا عقیدہ تو تم نے سن لیا, اب قصص موسیٰ دیکھو کہ توحید کی خاطر ان پر کتنی مصیبتیں آئیں. سورت کا معنوی ربط, وہاں سورت النمل میں فرمایا انبیاء کو میں اللہ نے نجات دی, یہاں فرمایا ان کی قوموں کو بھی میں نے نجات دی. وہاں فرمایا عالم الغیب میں ہوں, یہاں اس دعویٰ کی مزید وضاحت آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے. وہاں آخر پر حمد کا ذکر تھا وقل الحمد للہ, یہاں بھی حمد کا ذکر آئے گا. والحمد للہ امتیازات, بیٹیاں بکریوں کو پانی پلا رہی تھی, یہ ذکر. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو خود پانی پلایا, یہ ذکر. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کھانا مانگا, یہ ذکر. اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا, گفتگو تو آگے کریں گے, یہ قوم سے مشہور جو قول ہے, نجوت من القوم الظالمین, یہ ذکر. مزدور کی شرطوں کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری کے لیے مقرر کرنے کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ذکر, قارون کا مفصل واقعہ. ویسے ذکر تو آیا ہے آگے پیچھے بھی, لیکن یہ واقعہ یہاں پر ہے. اور قارون کے خزانوں کے متعلق انما فاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, یہ الفاظ ان لوگوں کا ذکر جو قارون کے مرتبے کی خطر سے, قارون کا گھر مال و دولت ہیں, جو اس صورت میں ایسے ہیں جو اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. سورت کا دعویٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر ہو کر دعوی تباروں کو آگے پہنچاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر بن کر دعوی تباروں کو آگے پہنچاؤ. سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل از نبوت حالات, نبوت کے بعد بیان توحید اور قوم کا انکار, موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف, ان کے متعلقین کا غلبہ, فرعون اور اس کی قوم کی مغلوبیت اور ہلاکت کے واقعات. پانچ عقلی دلائل آئیں گے, ایک نقلی دلیل. اس صورت میں چھ ایسی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں مشترک ہیں, ان پر گفتگو کریں گے آخر میں انشاءاللہ. صورت کے اندر چند اہم اہم باتیں ہیں, ترجمہ آسان ہے, جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے صورت کو شروع کر رہا ہوں. تاسین میم, اس کا اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے, ذرا حاشیے کو غور سے دیکھنا ہے, پڑھیے. یعنی دیکھو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اس دعویٰ کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک اٹھائے, اسی طرح ان کی والدہ مرائب اٹھائے, آخر الامر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. آخر الامر اللہ تعالیٰ نے عبارت ٹھیک کرتے آؤ, آخر الامر اللہ تعالیٰ نے عبارت ٹھیک کرتے آؤ, ان کو کامیابی دی. اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگا, تسلی رکھیں. نو تمام قصے کا اجمالی خلاصہ ہوگا, بعد میں تفصیل ہوگی. تلک آیات الکتاب المبین, تمہید ما ترغیب, یہ آیتیں ہیں کتاب کی. اگر شروع میں کتاب آ جائے تو مراد سورت ہوتی ہے. یہ آیتیں ہیں سورت کی, ایسی سورت جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. میں نے عرض کیا تھا کتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ عقلی دلائل زیادہ ہوں گے, اور کتاب کی صفت مبین آ جائے اشارہ ہوتا ہے کہ نقلی دلائل زیادہ ہوں گے. عقلی ویسے اس صورت میں آ رہے ہیں لیکن نقلی زیادہ. نتلو علیکم من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق, اجمال قصہ. پہلے مختصر سن لو بعد میں تفسیر کریں گے. ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کی من تبعیہ اور فرعون کی بالحق ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک. لیکن شاگرد دو قسم محرومین مستفیدین فید کن کو اس قوم کو نفع ہوگا یو مینو تو ایمان لانا چاہتے ہو جو ایمان لانا چاہتے ہو فائدہ ان کو ہوگا. اب سنو جی مختصر قصہ. ان فرعون علا فی الارض یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر اس پہلا امر اول یہ چھ باتیں ہیں وہاں کس سے میری آخر میں پھٹوں گی پھر انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے. جب سورت انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوگی میں پھر یہ جگہ نکالوں گا ان فرعون علا فی الارض پھر اس امر اول کو آخر میں جا کر پھٹ کریں گے. ابھی آپ کو امر اول سمجھ نہیں آئے گا اس طرح سورت مکمل نہیں ہوتی. ان فرعون علا فی الارض یقینا نیچے کا تو غیان فرعون فرعون کی سرکشی یقینا فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر وجال اعلی اور بنا دیا زمین والوں کو گروہ گروہ گروہ گروہ بنا دیا. ایک چھوٹا سا جملہ لکھوانا ہے آپ کو وہ ضرور لکھ رہے ہیں. مکی صورتوں میں سے یہ آخری صورت ہے. بوقت ہجرت اور جوفا کے دوران پچاسی نازل ہوئی. یستضعف طائفة منهم اس کے جلالا کے نیچے لکھا ہے بنایا فرعون نے زمین والوں کو جو گرو یعنی سبتیوں کو ذلیل اور قبطیوں کو معزز اپنی قوم کو معزز بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کو ذلیل خوار کر کے رکھا. یستضعف طائفة منهم کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے. کیا منع کر رہا ہوں یستضعفوں کا کمزور کرنا. یہ الفاظ بڑے دار مرا ہماری گفتگو کے یستضعف طائفة منهم کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے. اب اس کا طریقہ کیا تھا یہ تو مطمئن ہو گیا اور آگے بدل آ گیا. جب پہ ہو بیٹوں کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے. کیا منع کر رہا ہوں یستضعف کا کمزور کرنا. یہ الفاظ بڑے دار مدار ہے ہماری گفتگو کے یستضعف طائفة منهم کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے. اب اس کا طریقہ کیا تھا یہ تو مبدل بھی ہو گیا اور آگے بدل آ گیا. یستضعف ابناءهم یعنی ذبح کرتا تھا ان کے بچوں کو بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا. اب یہ کمزوری کا بیان آ گیا کیسے کمزور کرتا تھا بیٹوں ان کے کو ذبح کرتا تھا. وہ یستحیی نساءهم اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو. اب یہاں نساء کے بجائے ہونا چاہیے تھا بیٹیاں زندہ چھوڑتا تھا ان کی بیٹیوں کو پناہ ہونا چاہیے تھا بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اللہ نے بجائے پناہ کے نساء کہا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اس میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو شرم دلائی ہے دیکھو کہ تمہاری بچیاں بڑی ہو کر ان کی خدمت کیا کرتی تھی یہ تو میں اللہ کریم کا احسان ہے کہ میں نے تم کو اس ذلت سے بچایا. انہو کان من المفسدین یقینا تھا وہ فرعون واقعی فسادیوں میں سے. ونرید ان نمنع الذین استضعفوا فی الارض اور ہم ارادہ کر رہے تھے کہ احسان کرے ہم دینی اور دنیاوی ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے زمین کے اندر. میرے پیغمبر آپ کے صحابہ بھی کمزور کیے گئے ہیں ان پر بھی احتساب کروا. بیان من اول یہ لفظ ہے بیان ہے من کا احسان نمن ہو کون سا احسان اور کرے ہم کو ہمت دینی پیشوا، میں اللہ کی مسیحیوں کو دینی پیشوا بناؤں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور میں اللہ ارادہ کر رہا تھا، یہ دوسرا احسان آ گیا، من دوم دوسرا احسان مسیحیت، اور کرے ہم ان کو مالک الوارثین مالک، ہم ان کو مہمہ بنائے دینی پیشوا بنائے، نمبر دو مالک بنائے، میں اللہ ارادہ کر رہا تھا۔ سورۃ الدخان کھولو آیت نمبر 28، سورۃ الدخان آیت نمبر 28۔ جی 724، کتنے چھوڑ دے فرعونی باغ، چشمے چھوڑ دے، زمین کھیتیاں چھوڑ دے، مقام کریم عمدہ عمدہ جگہ چھوڑ دے، ورنامت اور آرام کا سامان چھوڑ دے، کانوں کی آفا کہیں جن کے اندر ایشیا کرتے تھے، کرتا بات اسی طرح ہے سننے والے شک نہ کرنا۔ دکھائیں کیا دکھائیں، ما وہ غلبہ کانو یحذرون، جس سے فرعون امان اور اس کے لشکری ڈر رہے تھے۔ میں اللہ کی مرضی تھی فرعون ڈرتا تھا بنی اسرائیل کو غلبہ نہ حاصل ہو جائے، حمان ڈرتا تھا بنی اسرائیل غالب نہ ہو جائے، ان دونوں کے لشکر ڈرتے تھے بنی اسرائیل غالب نہ ہو جائے، اور میں اللہ کی مرضی یہ تھی بنی اسرائیل میں سے میں نے غلبہ دکھانا ہے۔ دیکھو کیسے فرعون حمان اور ان کے لشکروں پر بنی اسرائیل غالب آ گئے۔ ماں کا معنی میں نے کیا عبد الباسط غلبہ، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ غالب نہ آ جائیں، وہ غلبہ میں اللہ کی مرضی یہ تھی میں نے ان غریبوں مسکینوں میں سے دکھانا ہے، ان کی جانب سے دکھانا ہے۔ نیچے لکھا ہے تاکہ بنی اسرائیل غالب نہ ہو جائیں، کیونکہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی۔ اسی کے آگے رات جملہ لکھوایا کہ یہ بات غلط ہے، نجومی کوئی عالم الغیب نہیں تھے۔ عام طور پر ایک جھوٹا قصہ مشہور ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تخت الٹ دے گا وغیرہ وغیرہ۔ مولانا نجومی عالم الغیب نہیں ہے، نہ اس کا کوئی قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، بالکل من گھڑت اور جھوٹا قصہ ہے۔ اصل بات وہی ہے جو قرآن نے کی ہے، یہ الفاظ ہماری دلیل ہیں، جعل اہلہا شیعہ، فرعون زمین والوں کو گروہ گروہ بنانا چاہتا تھا۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس مقام پر انگلش کا ایک محاورہ استعمال کیا کرتے تھے، فرماتے تھے ویسے ہم نے اسکول کالج میں پڑھا اور حضرت نیلوی شاہ صاحب کا یہ انداز مجھے یاد ہے، ان کے قرآن پاک میرے پاس رہتے تھے جو 10-10 پارے کے تھے، یہ ان کی شفقت تھی مجھ پر بہت بڑی، بہت پیار کرتے تھے، تو قرآن کی حاشیے پر لکھا تھا اور دور میں انہوں نے وہ محاورہ بھی سنایا تھا۔ انگریزوں کا ایک محاورہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، یعنی لوگوں کو آپس میں گروہ گروہ بناؤ، جماعتیں بناؤ، آپس میں لڑاؤ، مزے سے حکومت کرتے رہو۔ ہر دور کے اندر جو ڈکٹیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی انداز رہا ہے، آپس میں لوگ لڑتے رہیں، ہماری طرف کوئی نہ دیکھے، ہماری کرسی مضبوط رہے۔ تو یہی بات ہے کہ جال اہلہ شیعہ گروہ گروہ فرعون نے بنایا، کچھ کو مؤسس بنایا، کچھ کو ذلیل بنایا، کچھ کو کمزور، کچھ کو طاقتور۔ یستضعف طائفتان، یہ الفاظ ہماری بہت بڑی بنیاد ہیں، میں پوچھوں گا یاد کرنا، اس وقت ناراض نہ ہونا۔ یستضعف، فرعون کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو۔ کمزوری کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو بچے ذبح کرانے کا مقصد کمزور کرنا تھا بنی اسرائیل کو، بچے ذبح کرانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور سلطنت کا تخت لڑ دے گا، جو نجومیوں نے بات کی تھی۔ نجومیوں والی بات غلط ہے، قرآن والی بات ٹھیک ہے کہ فرعون کیا کرنا چاہتا تھا۔ یا دیکھو اگلی بات، ایک سال قتل کراتا تھا اور ایک سال نہیں کراتا تھا۔ جس سال قتل نہیں کرانے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرانے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مولانا اگر نجومیوں والی بات مانی جائے کہ اس لیے قتل کراتا تھا بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کو ہمیشہ قتل کرانے چاہیے تھے، ایک سال چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ذرا سورۃ حمیم المومن دیکھو، میں نے رات حوالہ بھی لکھوایا تھا، آیت نمبر 25۔ یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ فلما جاہم بالحق من عندنا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس حق لے کر آئے جو ہماری جانب سے تھا، پھر فقالوا ساحر کذاب، فرعونی کہنے لگے، فقالوا فرعونی کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر دو لڑکوں کو، کن کے لڑکے جو ایمان لا چکے ہیں، ماہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مومنوں کے لڑکوں کو قتل کرو، وَسَحْيُوا نِسَاهُمْ، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اب دیکھو یہ بات بہت قابل غور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آ چکے ہیں، فرعون کے سامنے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اب فرعون اور اس کی پارٹی والے کہہ رہے ہیں مومنوں کے لڑکوں کو قتل کرو۔ اب یا موسیٰ علیہ السلام سامنے آ چکے ہیں، اب قتل کرانے کا کیا مقصد؟ ان الفاظ پر آپ نے غور کیا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر یہ خطرہ تھا جیسے نجومیوں والی بات ہے، حاجی عبدالرزاق صاحب اس لیے قتل کراتا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، تو اب اس آیت کا کیا جواب ہے کہ اب کیوں قتل کروا رہا ہے، کیوں قتل کا آرڈر دے رہا ہے؟ اب تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سامنے آ چکے ہیں۔ تو وہی بات ہے جو قرآن نے کر دی ہے، یستضعف طائفتان، بچے قتل کرانے کا مقصد کمزور کرنا تھا۔ مولانا قانون یہ ہے کہ جس قوم اور قبیلے کے اندر مردوں کی تعداد کم ہو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل بھی ختم نہیں کراتا تھا، ایک سال کراتا ایک سال نہ کراتا، اب بالکل بچے ہی ختم ہو جائیں، بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے، آخر ہمارے کام کاج بھی کرنے ہیں، ہماری غلامی بھی کرنی ہے، مرد ہوں بھی صحیح لیکن ہوں تھوڑے۔ ایک سال قتل کراتا ایک سال نہیں کراتا تھا۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ فرعون کے قتل کرانے کا کیا مقصد تھا کہ نجومیوں نے کہا تھا، تو قرآن پاک کے الفاظ کیا آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے؟ کیوں قتل کراتا تھا؟ یستضعف طائفتان منہم۔ آگے چلیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ، تفصیل قصہ، ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، اوحینا کے اوپر لکھا ہے بیمانا الہمنا، الہام کیا ہم نے، دل میں بات ڈالی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ تو نہیں تھی کہ اس پر وحی آتی، وحی بمانا الہام، وحی بمانا الہام، اور میں مانا کر رہا ہوں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی۔ کھولو مولانا سورۃ النحل، اوہا ربک الی النحل، صفحہ کھولو جی 412، صفحہ 412، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، معنی بھی نیچے لکھا ہوا ہے، دل میں یہ بات ڈال دی۔ اوہا کا معنی ہے کہ نہیں؟ مولانا قرآن پاک پڑھاتے وقت سارا قرآن سامنے رکھنا پڑتا ہے، دیکھو اوہا کا معنی دل میں یہ بات ڈال دی، یہاں میں اوہینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی، ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ لکھا ہوا ہے تفصیل قصہ، یہ ایک چھوٹا سا حوالہ اور بھی لکھا ہوا ہے، وحی الہام او منام، یا تو جاگ رہی تھی دل میں بات ڈالی، یا سو رہی تھی اور اللہ کریم نے یہ بات ڈال دی۔ ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے، کانا بے تمسل مالکن، یا تو فرشتہ جو تھا انسان کی شکل بنا کر آیا، حوالہ لکھا ہوا ہے، لیکن دل کو تسلی نہیں ہے، بات وہی ہے کہ دل میں بات ڈال دی۔ کیا؟ ان ارضیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے جب تک اخفاء ممکن ہو، جتنے تک چھپا سکتی ہے نا، چھپا کر چپکے چپکے دودھ پلاتی رہے۔ فیضہ خفتے علیہ، جس وقت تو خوف کرے موسیٰ علیہ السلام پر، جاسوس کی اطلاع کا کہ کوئی آگے جا کر خبر پہنچا دے گا، پھر فالکیہ فی الیم، ڈال دینا موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا غرق ہونے سے اور نہ غم کرنا اس کے فراق کا۔ انا رادو، اچھا لا تخافی پر لکھو نا ایک، لا تحزنی پر دو، یہ دو نواحی ہیں، خوف بھی نہیں کرنا، غم بھی نہیں کرنا۔ ان عرصے ہی، اس پر عرصے ہی پر لکھو امر ایک، فعل کی ہے امر دو، دو عوامر آ گئے، دو نواحی آ گئی، دودھ پلانے کا حکم ایک، پانی میں ڈالنے کا حکم دو، کتنی چیزوں سے منع کیا، خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ آگے جی، انا رادوں ہو نہیں کے، وعدہ نمبر ایک، وجائلو ہو وعدہ نمبر دو، دو وعدے آ گئے، یقیناً ہم لوٹانے والے ہوں گے اس موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف، ایک وعدہ، دریا کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، تیری جھولی میں واپس لے آنا میں اللہ کا کام ہے۔ وجائلوہ من المرسلین، اور نمبر دو، بنانے والے ہوں گے اس کو رسولوں میں سے، کب؟ ابھی رسول بنا دیں گے نا، اپنے وقت پر، جب وقت پورا ہوگا جو معین ہے میں اللہ کی تقدیر میں، اس وقت میں اس کو رسول بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اقوال پچھلے صفحے پر، مولانا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں صحیح نام کیا تھا۔ لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، کیوں؟ جس کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کا پتہ چل گیا نا، اس کے پاس علم کیمیا آ جائے گا، وہ بندہ سونا بنانے والا بن جائے گا، یہ کوئی کیمیا ہے، ایسے باتیں جھوٹی۔ فالتقطہ آل فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھا، پانی کے حوالے کیا، جا رہا ہے بہن، ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ فالتقطہ آل فرعون، بس اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے، کٹھا مانا کیا کر رہا ہوں، حضرت شیخ پل پیر کٹھا مانا کیا کرتے تھے، آل فرعون کا فرعونیوں نے، کیوں؟ لیکون لہم مدن و حسنا، یہ لام اقبس کا ہے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اللام للعاقبہ، تاکہ انجام یہ نکلے، کیا یوں نہیں ہے کہ اسی وقت یہ دشمن بننے والا ہے، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام ان کا دشمن نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے دودھ پینے والا، انجام یہ نکلے گا کیا، کہ ہو جائے یہ موسیٰ علیہ السلام جو بچہ جس کو صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کیا ہے، ان فرعونیوں کے لیے ادبم و حزنا، دشمن اور سبب غم کا۔ حسنا کے نیچے کیا لکھا ہے، سبب، ان فرعون و حامان و جنودہما، یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانو خاطئین، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، کیا مانا کیا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کانو خاطئین، چوکنے والے تھے، پرانے چوک گئے، ان کو کیا پتا تھا یہ ہماری سلطنت کی تباہی کب آئے، چوک گئے تھے، چوکنے والے۔ کیسے چوکنے والے تھے؟ اوپر لکھا اس معاملہ میں چوکنے والے تھے، اس معاملہ میں ویسے تو بڑے دانا تھے، ویسے تو بڑے سمجھدار تھے، اس معاملے سے چوک گئے، اس معاملے سے بھول گئے، انہوں نے پتہ اس معاملے میں چوکنے والے۔ وقالت امراۃ فرعون، نیچے لکھے جب صندوق سے نکالا گیا، حیران ہو گئے، دیکھا وقالت امراۃ فرعون، اور کہنے لگی بیوی فرعون کی، نیچے لکھا ہوا بیوی آسیہ، بیوی آسیہ کہنے لگی، کیا مانا؟ چار قسم کی عورتوں کا ذکر ہے اور مردوں کا ذکر ہے قرآن میں، کتنی قسمیں بولو تو عرض کروں، کتنی قسمیں؟ خامد بھی کافر، بیوی بھی کافر، خامد بھی کافر، بیوی بھی کافرہ۔ نمبر دو، خامد ایماندار، بیوی کافرہ، خامد ایماندار، بیوی کافر، خامد کافر اور بیوی ایماندار، اور نمبر دو دونوں ایماندار۔ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے یوں یاد رکھنا، دونوں کافر، دونوں مومن، میاں بیوی دونوں کافر، دونوں مومن، یا ایک کافر ایک مومن۔ اب خامد بھی کافر ہے، بیوی بھی کافرہ ہے، خامد ابو لہب ہے اور بیوی اس کی کافرہ ہے ام جمیل۔ اب خامد کافر ہے اور بیوی ایماندار ہے، خامد فرعون ہے اور بیوی آسیہ ہے، خامد ایماندار ہے، بیوی کافر ہے، خامد حضرت نوح علیہ السلام، خامد حضرت لوط علیہ السلام گھر والی، دونوں مومنہ ہیں، آمنہ فلال بھی مومن ہے، بی بی عائشہ بھی مومنہ ہے۔ مثالیں انشاءاللہ کٹھی کریں گے، اب میں نے خلاصہ سنا دیا۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ کہ خامد کافر، بیوی آگے ایماندار بن جائے گی، بیوی مومنہ۔ آ رہی ہے تفصیل۔ بیوی آسیہ بول پڑی، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ ٹھنڈک کے آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیوی آسیہ نے اپنا ذکر پہلے کیا، ذرا الفاظ کو دیکھنا، قرۃ عین لی، اپنا ذکر، اس بات کو سمجھنا ہے، دہراؤ تو میں آگے بات کروں۔ بیوی آسیہ نے، کیونکہ فرعون اس سے محبت بہت کرتا تھا، اس کی بات کو ٹالتا نہ تھا کہ فرعون میری وجہ سے چپ کر جائے گا، اپنا ذکر پہلے کیوں کیا؟ تاکہ فرعون میری وجہ سے، نہیں نہیں دیکھنا، دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، بعد میں فرعون کا ذکر، پہلے اپنا ذکر۔ لا تقتلوہ، سبحان اللہ، خیال کرنا، ایس پوری کر کے بات عرض کروں، لا تقتلوہ، اس کو دیکھ دیکھ کر دل ٹھنڈا ہوگا، لا تقتلوہ، نہ قتل کرو تم اس کو، عسى ان ينفعنا، ممکن ہے فائدہ دے جائے ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا بنا لے گی ہم اس کو بیٹا، بیٹا بنا، ہو سکتا ہے فائدہ دے جائے، یا بنا لے گی ہم اس کو بیٹا، وہم لا یشعرون، اور وہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے، کس کا ان کو پتہ نہیں تھا، لکھا ہوئے انجام کار کو نہیں جانتے تھے، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ ایک بات ذرا خیال سے سننا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ایک بات تو اس پر کرنی ہے، اور ایک بات کرتی ہے قرۃ عین لی ولک۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، کہ بی بی آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ خیال، اگر یہ الفاظ فرعون کہہ دیتا، اگر یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ بی بی آسیہ نے کہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک تو واقعی بی بی آسیہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام بن گئے، بعد میں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، آگے بات آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ الفاظ فرعون کہہ دیتا، اس کو بھی ہدایت اللہ دے دیتا۔ اور اس پر بات کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ الفاظ فرعون کہہ دیتا عسى ان ينفعنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون کو بھی فائدہ مل جاتا، وہ بھی جہنم سے بچ جاتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغن، دو معنی کروں گا، ایک آپ کے پاس لکھا ہوا ہے فارغن بے قرار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغن بے قرار ہو گیا، ایک معنی خیال کرنا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، دوسرا معنی سنو، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغن، غم سے فارغ، کیا معنی کیا؟ غم سے فارغ ہو گیا، خیال کرنا معنی پر، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغن، فارغ از غم، کیا؟ کیا معنی کیا؟ فارغ از، کیا مطلب؟ غم نہ رہا جب اللہ نے تسلی دے دی، اللہ نے جب تسلی دے دی تو پھر دل میں غم نہ رہا، دوسرا معنی سنو، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ از صبر، فارغ از صبر، صبر نہ رہا، صبر سے فارغ ہو گیا، کیا مطلب؟ کہ بچہ پکڑا گیا اب کیا بنے گا، دو معنی کر دی، ایک فارغ از غم اور دوسرا فارغ از صبر، انقادت لتبدی بہی، سبحان اللہ، انقادت لتبدی، اصل میں تھا انہا، اصل میں کیا تھا؟ انہا، خیال کرنا، حاسمیر قصہ کی ہی حضر کر دی، انقادت لتبدی بہی، یقیناً ان مخففہ من المستقل، یقیناً قریب تھی موسیٰ علیہ السلام کی اما، نیچے لکھا ہے بے قراری بھی ایسی، بے قراری بھی ایسی، انقادت لتبدی بہی، یقیناً قریب تھی، البتہ ظاہر کر دیتی بہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اس کو معاملہ، قریب تھی کہ ظاہر کر دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اس کے اوپر قلم ہاتھ میں، بہی کے اوپر لتبدی بہی پر، نمبر ایک بوجہ خوشی، نمبر دو بوجہ غم، کتنے معنی کر دیے؟ دو، اب خیال سے سننا، قریب تھی موسیٰ علیہ السلام کی اما، لتبدی بہی، البتہ معاملہ ظاہر کر دیتی خوشی کی وجہ سے، نمبر دو یا غم کی وجہ سے، یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ خوشی یہ تھی کہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا ہے، پرورش اچھی ہوگی، خوشی کیا تھی؟ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا ہے، انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے، پرورش، اور نمبر دو لتبدی بہی، دوسرا معنی علماء نے کیا، قریب تھی کہ ظاہر کر دیتی بوجہ غم، پریشانی تھی ایسا نہ ہو کہ قتل کر ڈالیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا بادشاہوں کا، ان کا موڈ تبدیل ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا، فرمایا لولا ربطنا لا کر بہا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ گرہ لگا دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر، اے تا میں دل دا پہرے دار بن گیا، اے تا میں دل نو جھلا، ساری بولی کے من ہو رہا صاحب، اے دل کو میں جھلا دیتا، او زہر کر باویا، یہ تو میں اللہ نے گرہ لگا دی، اگر نہ ہوتی یہ بات گرہ لگا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر، لتکون من المؤمنین الا، کیوں ہم نے دل پر گرہ لگائی، کیوں؟ تاکہ رہے، لتکون، بولا نا، لتکون کے اوپر چھوٹا مانا لکھا ہوا ہے، کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، آگے چھوٹا لکھ لو، آزم مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، کیوں ہم دل کے پہرے دار بن گئے؟ تاکہ رہے من المؤمنین، یقین رکھنے والوں میں سے ہمارے وعدہ پر، مومنین کا کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ ہمارے وعدہ پر، یقین رکھنے والوں میں سے، تاکہ وہ رہے یقین رکھنے والوں میں سے، واقعی اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے، یہ آیت میں آپ کو یاد دلاؤں گا سورہ یوسف میں، کھولو جی 12 پارہ، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ آیت نمبر 24 کھولو جی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَؤلٰى رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، صفحہ بتاؤ جی، 360 والد احمد بھی اور البتہ تحقیق ارادہ کر چکی تھی سلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وحمد بها اور ارادہ کر لیتا حضرت یوسف اس کے ساتھ ارادہ کر لے کیا نا ارادہ کر لیتا لولا اگر یہ بات نہ ہوتی کیا ارہ برہان رب ہی اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کا برہان برہان سے کیا مراد ہے یہاں بات کریں گے کیونکہ برہان دیکھا ہوا تھا اس لیے ارادہ ہی نہیں کیا ارادہ کر لیتا اگر برہان نہ دیکھ چکا ہوتا کیونکہ برہان دیکھا ہوا تھا اس لیے حضرت یوسف نے ارادہ ہی نہیں کیا جب اس آیت کی بحث کریں گے اس پر میں آپ کو یہ مقام یاد دلاؤں گا یہ ہما بہا لولا کی جزا مقدم ہے کیا ہے لولا کی جزا مقدم ہے اور یہ آیت یاد دلاؤں گا ان کا عدد نہ تبدی بہی لولا رب تعالی کر بہا یہاں بھی جزا مقدم ہے ظاہر کر دیتی اگر رب نے دل پر گرہ نہ لگائی ہوتی ظاہر کر دیتی لیکن ظاہر کیا کیوں اس لیے کہ رب نے دل کے اوپر اپنی نگرانی والے پہرے بٹھا دیے تھے وہاں پر بات کریں گے انشاءاللہ وقالت لہ مولانا رب تل القلب کی بات کر لیں قرآن پاک میں کل مقصودی مسائل کتنے ہیں سارے نہیں بول رہے قرآن پاک کے مقصودی مسائل نمبر ایک توحید نمبر دو صداقت رسول نمبر تین صداقت کتاب نمبر چار زور کے ساتھ اللہ آپ کو توفیق دے پڑھانے کی نمبر چار آخرت توحید صداقت رسول صداقت کتاب آخرت قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں سارے سارے کون سی سورت الاخلاص وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں سورت الضحیٰ اور سورت الانشراح وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے اور کوئی مسئلہ نہیں سورت القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف آخرت کا بیان ہے سورت الزلزال اور سورت القارعہ اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان مسائل کے معامل مسئلے قرآن میں کتنے ہیں نمبر ایک جہاد نمبر دو یا تو نہ میں جان قربان کرنے کا جان والا قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو دوسرا مسئلہ انفاق لیکن جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا نمبر تین جب تک سارے نہیں بول رہے جب تک اچھا قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں نمبر ایک آدمی خود ٹھیک ہو نمبر دو گھر کا ماحول ٹھیک ہو نمبر تین ساری مثالیں ہو چکی ہیں اس کی اچھا تنظیم تو بن گئی ہے جہاد بھی ہوگا انفاق بھی ہوگا تنظیم بن گئی تنظیم نمبر چار کیسے قائم رہ سکتی ہے جب کیا ہوں آداب ہوں یہ بھی آپ کو حوالے بتائے تھے اچھا یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن پاک میں جماعتیں کل کتنی ہیں نمبر ایک مومنین مشرکین منافقین اہل کتاب موٹی موٹی بڑی بڑی جماعتیں مشرکین دو قسم کا شرکیہ کرتے تھے نمبر ایک شرک اعتقادی نمبر دو شرک فعلی شرک اعتقادی کے عنوان چار اور شرک فعلی کے عنوان چار نمبر ایک شرک اعتقادی عنوان شرک فی التصرف شرک فی العلم شرک فی الدعا غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا اور نمبر چار شرک فی العبادت غیر اللہ کی پکار کا غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا شرک فعلی کے عنوان تحریمات اللہ تعلیمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات اللہ مشرکین کتنی جماعتوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے چار نمبر ایک مشرکین بل جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے نمبر دو مشرکین بل کواکب سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے نمبر تین مشرکین بل ملائکہ نمبر چار مشرکین بل عباد صالحین اچھا یہ بتا سکتے ہو قرآن میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں نمبر ایک انابت ہدایت استقامت رابط القلب پر میں نے یہ حوالہ آپ کو دکھایا تھا اور قرآن میں گمراہی کے درجے کتنے ہیں نمبر ایک شک زلال جدال مورے جباریت یہ رابط القلب کے حوالے سے یہ باتیں میں نے آپ کو یاد کرا دی مزید چار چار باتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کرتے جائیں گے دیکھو جی وقال ادل اختی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ان کی بہن سے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران، بیٹی تو کیا کر، کرسی ہے تو بھی ساتھ ساتھ کنارے پر اس کے چلتی رہ، فبصرت بہی ان جنو بین، دیکھتی رہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہی موسیٰ علیہ السلام کو، ان جنو بین دور سے، ان جنو بین ایک طرف سے یعنی دور سے وہ سلوک جا رہا ہے، وہم لا یشعرون، اور ان فرعونیوں کو پتہ نہیں تھا، نیچے کہ یہ بہن ہے اور اس فکر میں ان کو پتہ نہیں تھا، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور منع کر دیا ہم نے، کیا منع، یہ منع آپ کو یاد دلاؤں گا، پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اسما پارا کھولو، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، سورۃ التحریم صفحہ بتاؤ جی 819 پہلی آیت، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بد کر رہے ہو، لما تحرم ہو کیا مانا کریں گے، کیوں بد کر رہے ہو اس چیز کو، احل اللہ لک جو حلال کی اللہ کریم نے آپ کے لیے، بڑا خیال کرنا، اللہ کے حراموں کو حلال کرنا تو کفر ہے، اللہ کے حلالوں کو حرام کرنا تو کفر ہے، یہاں پر وہ حرمت مراد نہیں، یہاں کیا معنی ہے، بند کرنا، روکنا، منع کرنا، کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہو، کیوں بند کر رہے ہو، اسی طرح سورۃ آل عمران دیکھو آیت نمبر 93 چوتھا پارا، اللہ ما حرم اسرائیل ولا نفسہ، صفا 99 پہلا صفا ہے چوتھے پارے کا، جلدی، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسہ، تمام کے تمام کھانے جن میں گفتگو ہو رہی ہے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا ما مگر ہو کون سا، اونٹ کا گوشت، حرم اسرائیل جو بند کر دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، حرم بند کر دیا تھا، میں نے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرنا، بند کر دیا تھا، یہ حوالہ یاد دلاؤں گا، حرمنا علیہ المراضع من قبل، بند کر دیا ہم نے، منع کر دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع دو معنی کروں گا، خیال ذرا، دودھ پلانے والیوں کو مرضیا کی جمع دودھ پلانے والیوں کو، اور دوسرا مرضع کی جمع جائے دودھ، دودھ کی جگہ یعنی تھن، منع کر دی ہم نے، روک دی ہم نے، بند کر دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دودھ کی جگہیں، تھن من قبل، اس سے پہلے کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، میں اللہ نے روک دیا، فقال، موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی، حل ادلکم علی من یکفلونہ، کیا میں خبر دوں تم کو، میں دلال کروں یعنی میں بتاؤں، میں خبر دوں تم کو گھر والوں کے متعلق، کون سے گھر والے، اہل بیت کی گفتگو میں یہ عید نکالے گی، ابھی نہیں، یکفلونہ لکم، جو پرورش کریں گے اس موسیٰ علیہ السلام کی، لکم تمہارے فائدے کے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ گھر والے، اس لہو پر غور کرنا ہے، لہو اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے، فرعون نے کہا بچے، ان کا کیا تعلق ہے بچے سے، اور جن گھر والوں کی تو خبر دے رہی ہے ان کا کیا تعلق ہے، نہیں تم نے بات سمجھی نہیں، لہو سے مراد فرعون ہے، فرعون کے خیر خواہ ہوں گے، کس کے خیر خواہ ہوں گے، خیال کرنا دو باتیں یہاں پر، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، انجاز وعدے اول، پہلے وعدے کو پورا کرنے کا انداز، اللہ کریم نے پورا کیا پہلا وعدہ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، پس لوٹا دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف کیوں کہتا گرا عینہا قید کر عینہا تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی. ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے یا دو ہاتھ سے کرنا چاہیے, یہ مقام یاد دلاؤں گا, بس اشارہ ذہن میں رکھ لو, اس پر یہ گفتگو جب کریں گے تو قید کر عینہا عین اعیننا عین تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں. مانا کون سا کر رہا ہوں؟ تکر عینہا مانا جمع والا کر رہا ہوں, آنکھیں یعنی دونوں آنکھیں. ٹھیک. سورۃ ابراہیم کھولو مولانا. سبحان اللہ. لا يرتد إليهم طرفهم, صفحہ 393. یہ آیت نمبر 47 دیکھو. مہتین مکنی رؤوسہم, دوڑنے والے ہوں گے دائی کی طرف, بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہیں. مکنی رؤوسہم, اوپر اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. لا يرتد الیہم طرفہم, نہیں واپس ہوں گے ان کی طرف ان کی آنکھیں. طرف اطراف نہیں ہے, مانا جمع والا کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا انشاءاللہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, سمع پر جب گفتگو کریں گے اس وقت. ہر ہر باس کا الگ الگ مقام ہوتا ہے. ولا تحزنا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہو جدائی سے. ولتعلم, اور تاکہ یقین کر لے. ولتعلم لفظی معنی تو ہے جان لے, لکھا ہے مرتبہ معائنہ میں آنکھوں سے دیکھ لے, تاکہ یقین کر لے. ان وعد اللہ حق, یقین وعدہ اللہ کریم کا سچا ہے. لیکن اکثر ان کے لا یعلمون, جانتے نہیں ہیں. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں ایک دائی کا پتہ بتاتی ہوں, ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے, تو فرعون نے کہا اس کو لے آؤ. کہا نا, وہ شرم و حیا والی بی بی ہے, بغیر ضرورت کے اس نے گھر سے باہر قدم بھی کبھی نہیں رکھا. اگر آپ نے بچے کو دودھ پلوانا ہے تو بچے کو وہاں لے جانا پڑے گا. اب تو فرعون مجبور ہو گیا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو دو تھے, خیال کرنا, اس بات کو سمجھنا ہے. میں نے آپ کو جملہ لکھوایا, مکہ شریف کے اندر نازل ہونے والی سورتوں میں سے سورۃ القصص آخری سورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے اسی وقت ان الذی فرض علیک القرآن نازل ہوئی تھی. میں نے آپ کو مقام بھی لکھوا دیا. تو نہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا, وہ تو نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں. آئے تھے تو دو تھے, ذرا ذہن حاضر کرنا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ان کی بہن کنارے پر آ رہی ہے. آئے تھے تو, سمجھنا سمجھنا اس کو, آئے تھے تو دو تھے, اور جب واپس جا رہے ہیں تو ہزاروں کا لشکر پہرے کے لیے ساتھ جا رہا ہے. اور نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے تھے تو کتنے تھے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا, کتنے تھے؟ دو تھے, ایک آپ اور دوسرے حضرت صدیق اکبر. خیال کرنا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دو تھے, واپس آئے تو ہزاروں کا لشکر پہرے کے لیے ساتھ آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو دو تھے, مکہ فتح کرنے کے لیے جب اللہ واپس لیا 10,000 صحابہ کا لشکر ساتھ آ رہا ہے. دوسری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کے راز کو آؤٹ نہیں ہونے دیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن ہوں, راز کو آؤٹ نہیں ہونے دیا. اور ہجرت کے موقع پر جو صدیق کے اکبر ساتھ تھا اس نے بھی نبی پاک کے راز کا آؤٹ نہیں ہونے دیا. حدیث پاک میں آیا ہے, جا رہے تھے ایک آدمی مل گیا واقف, حضرت صدیق کے اکبر کو جانتا تھا. یہ خیر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خیر تو ہے, خیر خیریت پوچھ, اس طرح دنیا کے ایک رواج ہے. حضرت صدیق کے اکبر سے کہنے لگا یہ ساتھ والا بندہ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حاضر رجل، یہ وہ بندہ ہے، یہ یہدینی سبیل، جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کی عادت تھی، اگر راستے کا پتہ نہ ہوتا تو پیسے دے کر، اجرت دے کر، مزدوری دے کر کسی بندے کو رہنمائی کے لیے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سمجھا، شاید پیسے دے کر، مزدوری دے کر کوئی راستہ دکھانے والا بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے، اور صدیق اکبر کی منزل یہ تھی، میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بھی راز کو آؤٹ نہیں کیا، اور صدیق اکبر نے بھی راز کو آؤٹ دے دیا۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہمارے استاد فرماتے تھے، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ فرعون نے بندے بھیجے، ٹھیک ہے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس عورت کو لے آئے جس کے بارے میں یہ بہن کہہ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، اس کو سینے سے لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے تھے، نہیں، قرآن کا انداز بتا رہا ہے، ظاہر قرآن کا یہ ہے، فرزد نہ ہو الا امہ، ہم حضرت موسیٰ کو ماں کی طرف لے آئے، ہم نے اس کو والدہ کی طرف لوٹایا تو والدہ وہیں بیٹھی رہی۔ انا رادو ہو الیہ، کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آخر میں فٹ کریں گے چھ باتیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما، اللہ نبی پاک کو بھی واپس مکہ شریف لے آیا۔ آگے چلو، ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما و علما تتم اولاہ تمہید انجاز وعدہ ثانیہ۔ پہلی پہلی سطر دیکھو، مہربانی، دو وعدے اللہ نے دیے، پہلا وعدہ ہم تجھ کو لوٹائیں گے، انا رادو ہوئی لے کے، والدہ کی طرف لوٹانا ایک وعدہ، اور دوسرا وعدہ جاعلوہ من المرسلین، رسولوں میں سے بنانے والے ہوں گے، اس کو رسول بنائیں گے۔ اب دوسرے وعدے کو پورا کرنے کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ دیکھو کیسے اللہ نے دوسرا وعدہ پورا کیا، رسول اللہ نے کیسے بنایا، سنو، ولما بلغ شدہ، جب کے پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، 33 سے لے کر 40 سال تک عمر تھی، یہ مراد ہے۔ مستوا، اور سنبھل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سنبھل گئے، مستوا نیچے لکھے، قوت جسمانیہ و عقلیہ سے، قوت جسمانیہ عقلیہ کامل ہو گئی، ہم نے کیا کیا، آتیناہ حکما و علما، دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فہم و دانش۔ حکمن کا معنی کیا لکھا ہے، پڑھو تو اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے، فہم و دانش، و علما، احکام شرعی کا علم، علمن کا معنی کر رہا ہوں، احکام شرعی کا ہم فہم اور دانش بھی بڑی دی، اور احکام شرعی کا علم بھی، قبل از نبوت، احکام شریعت کا علم بھی اللہ نے دے دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، لکھا ہوا ہے نیچے، علمن کا یہ جملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبل از نبوت بھی، پڑھو تو مولانا، موسیٰ علیہ السلام قبل از نبوت بھی فرعون کے مذہب سے نفور تھے، نفرت کرنے والے تھے، یہ اللہ کی طرف سے علم دینے کا نتیجہ، فرعون کے مذہب میں انہوں نے دلچسپی ہی کبھی نہیں لی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، اور داخل ہوئے، تمہید اول، تدبیر اخراج، موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کی تدبیر، داخل ہوئے کہیں باہر سے، موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر۔ ابن اسحاق کا معنی لکھا ہوا ہے مصر، ابن اسحاق فرماتے ہیں مدینہ سے مراد کیا ہے، مصر، باہر سے کہیں آ رہے تھے، شہر میں آئے، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، اوپر وقت غفلت کے، دوپہر کا وقت، اور بعض روایات کے مطابق لکھا ہوا ہے رات کا وقت، من اہلہا، غفلت بھی تھی شہر کے رہنے والوں کی، دوپہر کا وقت تھا، شہر والے سو رہے ہیں، فوجد فیہا رجلین، پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دو مردوں کو، یکتتلان، لڑائی کر رہے تھے دونوں آپس میں، تعدی قبطی کی تھی، زیادتی، ٹھیک، آپ کو بھول گیا؟ ذرا پیچھے دیکھو یہ صفحہ 567 پر، جعل اہلہا شیعا، سبتیوں کو ذلیل اور تو قیمتی کون تھے؟ فرعون کی قوم والے، سبتی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام قوم والے، اب زیادتی قیمتی کی تھی، یعنی فرعون کا جو بندہ تھا نا فرعونی، اس کی زیادتی تھی، حاضر من شیعتہ، یہ سبتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، برادری میں سے تھا، شیعہ کا معنی، وَحَادَ مِنْ عَدُوِهِ، اور یہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، فرعون کی بانڈی میں سے تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَى، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بھئی مہربانی کر، میرے برادری کا بندہ ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کر، زیادتی، اس نے نہیں سمجھا، بات نہیں آیا، پھر فَوَقَذَهُ مُوسَى، مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، قتل کرنے کے لیے نہ، دفع ظلم کے لیے، کیا لفظ ہے؟ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ظلم ہٹانے کے لیے، اپنے بندے کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے نے، من شیعتہ، جو ان کے گروہ میں سے تھا، الذی، اس بندے کے خلاف، علا ضرر کے لیے آتا ہے، اس بندے کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، مہربانی کر کے میری امداد کیجیے، مجھے مار رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، وہ باس نہ آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا، کیوں؟ مکہ مارا، دفع ظلم کے لیے، فقضا علیہ، مدت پوری کر دی اس کے اوپر، اس کا خاتمہ ہو گیا، جان چھوڑ گئی، خاص کم جہاں پاک، جان چھوڑ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ پوری کر دی زندگی موسیٰ علیہ السلام نے اس پر، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، حاضا من عمل الشیطان، جاگ رہے ہو لوگے تو مانا میں کروں گا، سونے والوں کو مانا نہیں سناتا، بولے سر جاگ رہے ہو، حاضا من عمل الشیطان، ہارون جاگ دے بیٹھے ہو، باپ کیا تسا جاگ دے بیٹھے ہو، اچھا، حاضا من عمل الشیطان، یہ غصہ حاجت رضا صاحب، ہاضا من عمل شیطان، یہ غصہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، کیا معنی کیا؟ خیال، ایک معنی، دوسرا سنو، ہاضا من عمل شیطان، یہ لڑائی کرنا شیطان کے کاموں میں سے ہے، کیا معنی کیا؟ یہ لڑائی کرنا شیطان لڑوائی لڑائی کرواتے آپس میں، ٹھیک، ہاضا من عمل شیطان، ایک معنی، یہ غصہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، دوسرا معنی، یہ لڑائی کرنا شیطان کے کاموں میں سے ہے، تیسرا عام معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے، ہاضا من عمل شیطان، یہ قتل شیطان کے کاموں میں سے ہے، یہ جو بندہ مر گیا، انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ شیطان دشمن ہے، ابن آدم کا مضل غلطی میں ڈالنے والا ہے، مبین صاف صاف، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں تو بابر مزید، پچھلی بات پر تو بہت انی ظلم تو نفسی، اے میرے پروردگار، میں نے زیادتی کی ہے اپنے ساس، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، میں تشریح کرتا ہوں، ذرا سادہ مانا کر لوں، فاغفر لی، پس بخشش فرما میری، بخش دے تو میرے لیے یہ بات، فغفر لہو، اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے سے ہی بخشا ہوا تھا، کیا مانا کیا؟ مولانا خیال کرو معنی پر، شیخ پال پیر نے مانا کیا، فغفر لہو، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بخشا ہوا تھا، عام جو سادہ معنی مشہور ہے وہ یہ ہے، سادہ معنی ذرا پھر ذرا ذہن حاصل کرو، ہاضا من عمل الشیطان، یہ قتل شیطان کے کاموں میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن ہے، اولاد آدم کا غلطی میں ڈالنے والا ہے صاف صاف. قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے ظلم کی ہے اپنے نفس پر، فاغفر لی، میری مغفرت فرما. فغفر لہم، اللہ کریم نے مغفرت کر دی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ سادہ معنی ہے، اور اسی معنی کے مطابق آپ کے سامنے ایک نیچے لب لکھا ہوا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت کر دی باوجہ الہام کے ان کو پڑھو، اللہ پڑھانے کی توفیق دے، باوجہ الہام کے ان کو مغفرت کا علم ہو گیا. کیونکہ نبوت سے پہلے نبی لفظ یہاں نہیں لکھا ہوا، قادر سے رہ گیا، کیونکہ نبی نبوت سے پہلے ولی کے درجے سے اونچا ہوتا ہے. لفظ قاطب سے رہ گیا، لکھو، کیونکہ نبی نبوت سے پہلے ولی کے درجے سے اونچا ہوتا ہے. اللہ کریم نے الہام کیا، دل میں بات ڈال دی کہ میں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، پریشان نہ ہو. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ تو میں نے سادہ سادہ سی بات کر دی، میں نے حاضر کے دو معنی اور کیے ہیں، ذرا آپ دہرائیں تو مجھے خوشی ہوگی. حاضر من عمل شیطان یہ غصہ، دوسرا معنی حاضر من عمل شیطان یہ لڑائی، شیطان کے گاہوں میں سے ہے. قال رب انی ظلمت نفسی، قال رب انی ظلمت نفسی. خیال کرنا مولانا مانے پر، عرض کرتے ہیں میرے پروردگار، یقیناً میں نے ظلم کیا ہے اپنے ساتھ، زیادتی کی ہے اپنے ساتھ. شیخ پنج پیر نے مانا کیا، خیال کرنا، ظلم تو نفسی کا لمحات کے اندر زیادتی میں نے کی ہے. کیا مطلب؟ جو کام کرنے کا نہیں تھا وہ مجھ سے ہو گیا، جو کام کرنے کا نہیں تھا. فاغفر لی، میری مغفرت فرما. موسیٰ علیہ السلام کے ذمے تو گناہ ہے ہی نہیں، ورنہ غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کے ذمے گناہ تب بنتا کہ جب ارادہ ہوتا. سنو، ایک آدمی اگر بغیر ارادے کے کھا پی لے رمضان شریف کے اندر، روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹے گا؟ ارادہ ہی نہیں تھا، بھول گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اب گناہ تب بنتا ہے کہ ارادہ ہو. گناہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو ارادہ قتل کا تھا، جب قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا تو گناہ ہی نہیں بنا. سمجھو بات کو، بڑی ایک بات ہے، پھر نہیں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا دل میں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا، جب قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا تو گناہ بنا، جب گناہ ہی نہیں ہے تو بخشش کیوں مانگ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب گناہ نہیں ہے تو پھر بخشش کیوں مانگ رہے ہیں؟ مولانا، انبیاء استغفار کیا ہی کرتے ہیں، انبیاء استغفار، مفسرین نے جواب دیا، انبیاء استغفار، نبی علیہ السلام استغفار کیوں کرتے تھے؟ آپ کے ذمہ معاذ اللہ کوئی گناہ تھے؟ نہ، انبیاء استغفار کیا ہی کرتے ہیں کہ کہیں کمی بیشی نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو گئی ہو، استغفار کیا ہی کرتے ہیں. اب فغفر لہو کا معنی کر رہا ہوں، اسے حاضر کرنا، فغفر لہو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے بخشا ہوا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے بخشا ہوا تھا. بولا ان کے ذمے تو گناہ تھا ہی نہیں، ان کے ذمے تو گناہ، اللہ نے ان کو پہلے ہی سے بخشا ہوا تھا. غفر لہو کا معنی، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک اور قول عرض کرتا ہوں، بڑی کتابوں والے علماء، معاہدہ ہوتا ہے دو قسم، کتنے کہو تو سناؤں، معاہدہ کتنے قسم؟ ایک معاہدہ ہوتا ہے قولی، بھائی میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں مجھے کچھ نہیں، یہ وعدہ ہے، ہم نے آپس میں زبانی معاہدہ کر لیا، اس کو تحریر بھی کر دیا، اس کو کہتے ہیں قولی معاہدہ یا تحریری معاہدہ، جو بھی اس کو نام دے دو. ایک ہوتا ہے عملی معاہدہ، دوسرا کیا ہوتا ہے کہو تو؟ عملی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ عملی معاہدہ یہ ہے کہ زبان سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ تو نہیں کیا ہوا، لیکن ہمارے رہن سہن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارے رہن سہن سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں کے ساتھ قولی معاہدہ تو نہیں تھا لیکن عملی تھا، کیا تھا؟ وہ بھی امن کے ساتھ رہتے تھے، حضرت موسیٰ بھی ان کے اندر رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عملی معاہدہ تھا، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے، کیونکہ اب اس عملی معاہدے کے بعد خلاف ہو گئی، بندہ مر گیا، اسی پر موسیٰ علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں۔ ایک قول علماء نے یہ بھی لکھا، آگے چلو، قال ربی بما لم تعلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئندہ کا وعدہ کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار بما لم تعلی، بوجہ اس کے کہ انعام کیا تو نے میرے اوپر، تو نے مجھ پر انعام کیا، اس وجہ سے نیچے انعام کے لکھا ہوا ہے، یعنی تیرا بخش دینا، یعنی تیرا دینا نہیں لکھا ہوا، اللہ راضی ہو دینا تو لکھو، یعنی تیرا بخش دینا، میں نے استغفار کیا تو نے معاف کر دیا، یہ پہلے قول کے مطابق، یعنی تیرا بخش دینا، یا لوگوں میں میرے مارنے کی خبر مشہور نہ ہونے دینا، تو نے لوگوں میں خبر مشہور نہیں ہونے دی، پتہ کسی کو نہیں چلا، پھر بخش دیا ایک، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، دو، یہ تیرا احسان ہے اے میرے پروردگار، خیال کرنا مولانا خیال، فلا تہنی محذوف ہے، کیا محذوف ہے؟ لکھو گے تو یاد رہے گا، آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ہم منع کروں سب کو ملا کر، اے میرے پروردگار باوجہ انعام کرنے تیرے میرے اوپر، تو نے مجھ پر انعام کیا میرے اللہ، اس وجہ سے فلا تہنی مجھے رسوا نہ ہونے دینا، اللہ جی پہلے میرے پردے کجے ہوئے نہیں، پردے کجی رکھے، ہماری بولی میں مانا ہوتا ہے، فلن نکون ظہیرا للمجرمین، ہرگز نہیں ہوں گا میں مدد کرنے والا مجرموں کی، مجرموں کی تعاون کرنے والا میں ہرگز نہیں ہوں گا، فاصبح فی المدینہ خائفا، ہو گئے موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر رات کے وقت، راہنے کے ڈرنے والے تھے، ڈر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر ڈر رہے ہیں، یا ترقب ینتظر انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آس پاس چوکنے ہو کر، ما ینالہ من جہت القتل، عبارت ٹھیک کرو، ما ینالہ من جہت القتل، جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تھی قتل کی جانب سے، عبارت ٹھیک کرنی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، قتل تو خیر ہو گیا، ارادہ تو نہیں تھا میرا، لیکن پتہ نہیں کیا بنتا ہے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ مِنْ لَمْسِ، تدبیر دوم اخراج، نکلنے کی تدبیر دوسری، پس اچانک وہ بندہ جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، کل جس اپنی برادری والے نے مدد مانگی تھی، یا فریاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، آ آ مہربانی کر فرعونی مجھے مار رہا ہے، آؤ جی اپنی برادری والا بندہ پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، چیخا، قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس کو فرمایا، انک لغوی، یقینا تو البتہ بے ہودا ہے، پکا چندرا، بڑا بدماش ہے، نہ تیرا کم ہی فساد ہے، ہر ویلے ہر ویلے تو بھیڑا کرے رہے، کمال کرے رہے، تو انک لغوی مبین، یقیناً تو البتہ بےہودا ہے، البتہ بدماش ہے، صاف صاف، سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، عبارت کو ٹھیک کرنا ہے، کہ تو نہیں بھائی، تو کیا ہوتا ہے پرانی اردو لکھ دی، تو نہیں ہے، تو کہ تو اور لوگوں سے لڑتا ہے، عبارت پوری کرو، اور مجھ کو لڑواتا ہے، کاتب سے عبارت رہ گئی، پوری کرو، کہ تو نہ پہلے کام ہر ویلے بھیڑا ہے میاں لیتا تو نہیں ہر ویلے کم میں تو لڑائی کے فساد ہر ویلے لڑا کھلوتا ہے لڑا اور تیرا کام ہی کون نہیں اتنا کلا ابھی ہوں مر حیثیت کی طرف کیوں دیکھتے ہو سارے چالو دیکھتے ہیں یقین البتہ بے خود ہے صاف صاف پکا چندرا ہے لڑاکا ہے کہ تو اور لوگوں سے لڑتا ہے عبارت کو پڑھو اور مجھ کو لڑواتا ہے فلمان ارادہ سبحان اللہ مانا ایک اور جملہ سنو پیارا سا حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا فَلَنَّكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ہرگز میں مجرموں کا معامل نہیں بنوں گا کس نے کہا تھا سمجھو تو صحیح علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے وہی واقعہ دوسرے دن بھی پیش آ گیا یہاں انشاءاللہ پھر وہی واقعہ بن گیا پر جب کہ ایک ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیشا کہ ہاتھ ڈالے اس بندے پر ہوگا وہ قبطی جو دشمن ہے ان دونوں کا میں اس فرعونی پر ہاتھ ڈالوں کال اپنی برادری والا بول اٹھا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اتریدو ان تقتلنی کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ تو قتل کرے مجھے آج کما قتلت نفسا من لمس جیسے تو نے قتل کیا تھا کل موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بات کی فرعونی سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اپنی برادری کے بندے سے بڑا تو لڑاکا ہے ہر وقت لڑتا رہتا ہے فساد کو تیرا کام ہے اور کوئی تیرا کام ہی نہیں ہے بڑا تو شرارتی ہے بات اپنی برادری والے سے کی اور ہاتھ بڑھایا فرعونی کی طرف اے ایسے ہاتھ کیا نا وہ بول پڑا کہ آج اس سمجھا جی میں نو مار ہوئے کل اس کو مارا تھا آج میرا کام پورا کرے کہا اچھا اب پتہ چلا کل بھی تو نے ایک فرعونی کو مارا تھا آج میں نو مار ہوئے فرعونی نے سن لیا اچھا جو کل ہمارا بندہ قتل ہوا تھا قاتل تو موسیٰ علیہ السلام ہے ہم پریشان تھے ڈھونڈ رہے تھے قاتل کون ہے مولانا کیا مسئلہ سمجھ آیا نقصان اپنی برادری والے پہنچایا کرتے ہیں ہائی صاحب بڑے ہائی صاحب نقصان اپنی برادری والے اپنی برادری الاقارب کل اقارب محاورہ ہے عرب کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ وٹھوئے ہونے نا صاحب کے ہونے نا بچھو کی طرح ہوتے ہیں ڈنگ مارنے سے باہر نہیں آتے آج میں مار ہوئے آ جاؤ جی ان تریدو الا ان تکون جبارن فی الارض نہیں ارادہ کرتا تم مگر یہ کہ ہو تم جبارن بڑا بننے والا جبر اور تشدد کی وجہ سے معنی پر تو غور کرو مولانا جبارن کا معنی کر رہا ہوں اپنی برادری کا بندہ کہنے لگا نہیں ارادہ کرتا تو مگر یہ کہ ہو تو جبارن بڑا بننے والا جبر اور تشدد کی وجہ سے نا حشب یہ مار کٹ کے تو بڑا بن گئے ساری بولی کے مانا ہوں گے سر کیوں مار کٹ کے تو بڑا بن گئے جے کو مرضی ہو کہنو تھپ ماری تے کہنو مک ماری تے کہنو دھکا دیتا بڑا بڑھنا چاہنے مار کٹ کے یہ دیکھو بھائی غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کرے ہمیں غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کرے ہمیں ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے گل چڑھائیں گے لحد پہ جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد بس شیروں کی طرف ذہن چلے تو شیروں کی آمد شروع ہو جاتی ہے آگے چلو چھوڑو وما تريد ان تكون من المصلحين ایک جملہ بڑا پیارا سا کہنا چاہتا ہوں جبارن پر ان تريد الا ان تكون جبارن في الارض پھر مانا سنو تو جملہ سناؤں نہیں ارادہ کرتا دوں مگر یہ کہ ہو تو بڑا بننے والا جبر اور تشدوں سے زمین کے اندر تجھے زبردستی قتل کرنا آتا ہے تجھے زبردستی قتل کرنا آتا ہے یوں نہیں کہ صلح کرا دیا کر انج نہیں کہ سلح کرا دے بس مارا کٹن کی ڈاں بھی ہوتا کوئی ڈاں آئی ہے وما تريد ان تكون من المصلحين نہیں ارادہ کرتا تم کہ ہو تم اصلاح کرنے والوں میں سے سلح دی تا دائی نبیاں دی ہر ویلے کٹن دی عادت دی اور کم کرے تیرا مارن تو علاوہ وجا رجل اب اس فرونی نے سن لیا بھاگا فرعون کو جا کر بتایا قاتل تو گھر میں پل رہا ہے وجا رجل من اصل مدینہ یسعا سبحان اللہ اور آیا ایک بندہ شہر کے پرلے کنارے سے یسعا دوڑتا ہوا اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا مفتی صاحب نیند میں دوڑ رہے ہیں یسعا شہر کی نزدیک کی گلیوں سے دوڑتا ہوا آیا نیچے لکھو ہے مولانا مشورہ خروج ادنا سے مشورہ خیر خواہ بندے نے نکلنے کا مشورہ دیا نکل نام لکھا ہوا ہے شمعون یا حزقیل آیا دوڑتا ہوا کہلا کر کے میں گیا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً سردار میں نے مالا پر دو باتیں کی تھی مالا یملو کا مانا بھرنا جو اپنے روب اور حیبت کے ساتھ مجلس کو بھر دیں یا دوسرا مانا جن کے پیٹ حرام کھا کھا کے بھرے ہوئے ہوں وہ ان المالا یا دامرون امیکر یقیناً سردار مشورہ کر رہے تیرے متعلق تاکہ تجھے قتل کر دیں فخرج پس نکل جا یقیناً میں تیرے لیے من الناسین خیر خواہوں میں سے ہوں نکلن دی کر فخرج منہا خائف مرنا ایک اشارہ لے یقتلون سردار مشورہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی میرے پیغمبر تسلی رکھنا آپ کے بھی قتل کے مشورے ہو رہے ہیں سورۃ الانفال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ یہ صفحہ 265 آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ جب تدبیریں کر رہے تھے آپ کے متعلق کافر بےمان تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں آپ کو ویم کرونا وہ تدبیریں کر رہے تھے ویم کر اللہ ان کی تدبیریں فیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف نتیجہ آ جاؤ فخرج منہا خائفا نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام کسی طرف ملا اس شہر میں سے رالے کے ڈرنے والے سے یا ترکب راستہ دیکھتے تھے یا ترکب راستہ دیکھتے تھے یا انتظار انتظار کرتے تھے پتہ ہی پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا آسمان دیکھتے تھے بھاگتے بھی جا رہے ہیں ڈر کر اوپر جملہ بہت قیمتی حاشیے کا سارے پڑھیں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا تقدیر الہی میں حضرت کلیم کا اخراج خائفانہ اخراج ڈر کر خائفانہ اور بلا زادے رہا سفر مقدر ہو چکا تھا ایک تو ڈر کر نکلے اور نمبر دو خرچہ بھی پاس نہ ہو کوئی سامان وغیرہ نہ ہو تاکہ تکلیف کی زندگی بسر کر کے بنی اسرائیل کی تکالیف کا احساس رکھیں ہائے صاحب موسیٰ علیہ السلام اوکھا تھی دے تب پتہ لگے قوم کی میں اوکھی پئیے خود تکلیف میں ہوگا تو پتہ چلے گا تکلیفیں کیا ہوتی ہیں کیوں اس لیے بلا اجازت فرعون اخراج ہوا اس لیے بغیر فرعون کی اجازت کے کیونکہ اگر با اجازت اگر با اجازت فرعون جاتے تو شہزادگی کے طور پر سفر ہوتا فرعون کی اجازت کے ساتھ جاتے تو اصل تو احساس دلانا تھا تکلیف کیا ہوتی ہے دوسرا حاشیہ بھی پڑھ لو تدبیر الہی میں حضرت کلیم کا مدین پہنچ کر 10 سال بکریاں چرانا لکھا تھا دیکھو ٹھیک تو کرو عبارت کو 10 سال بکریاں چرانا لکھا تھا تاکہ محکومی کی زندگی کا احساس کامل ہو پتہ تو لگے نا نوکری کے رشے ہوں دیے پتہ تو چلے غلامی کیا ہوتی ہے کہ آپ تو یہاں پر آزاد بن کر فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے ہیں، یہاں سے نکلیں ڈر کر فرعون کی اجازت کے بغیر، پتہ چلے تکالیف کیا ہوتی ہیں، 10 سال بکریاں چلائیں، پتہ چلے غلامی کیا ہوتی ہے، آ جاؤ جی. ورما توجہ تلقا مدین تتم سونیا، جبکہ رخ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف، لکھا ہے غیبی القا سے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اس طرح منہ کر لیے چل پڑے جی. بھاگتے جا رہے ہیں کال توکل کلیمی، حضرت کا توکل اللہ پر بھروسہ، کیا کہہ رہے ہیں، ساربی ایہدینی سوا سبیل، امید ہے یعنی یقین ہے میرا پروردگار رہنمائی کر دے گا میری سیدھے راستے کی طرف، کسی مقام کے سیدھے راستے پر اوپر لکھا ہوا ہے اللہ رہنمائی کرے گا. ولما ورد ما مدین، جبکہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر یعنی مدین کے کنویں پر، وجد علیہم امتا من الناس، پایا حضرت نے اس کے اوپر ایک جماعت کو، لوگوں میں سے، یسکون جو پانی پلا رہے تھے، کنویں سے پانی کھینچ کر پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، اوپر والے لفظ ساتھ ساتھ دیکھتے آؤ. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پایا ان، خیال وہ جو چرواہے پانی پلا رہے تھے، پایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہٹ کر دورتوں کو، ان سے پرے دورتوں کو، ان کے علاوہ دورتوں کو، جو بھی مانا کرو، تزودان جو روک کے کھڑی تھی اپنی بکریوں کو. اچھا وہ دو عورتیں چرواہوں کے اندر گھسی ہوئی تھی؟ نہیں بولتے نہیں ہو، اندر گھسی ہوئی تھی، کیا تھی، دور ہٹ کر کھڑی تھی، ٹھیک. اور پاکستان کی عورتیں، حاجی صاحب اشارہ آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو. اللہ اللہ، کیوں الگ کھڑی تھی؟ علماء نے لکھا بوجہ حیا، بوجہ. قال حضرت نے فرمایا ما خطبکما، تم دونوں کی کیا حالت ہے، کیا حال ہے کہ یعنی تم کیوں الگ کھڑی ہو، پانی پلاؤ نا. قالتا، دونوں کہنے لگی لا نسقی حتی یسجر الریا، نہیں پلاتی ہم پانی اپنی بکریوں کو، ہمارا معمول یہ ہے، ہم پانی نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو یہاں تک کہ واپس چلے جاتے ہیں چرواہے. اول تو حیا کی وجہ سے، دوم اپنی ناتوانی کی وجہ سے، ایک حیا بھی مانے ہیں ان کے اندر ہم کیوں گھسے، اور دوسری کمزور ہیں وہ، طاقت والے ہیں، کھینچ کھینچ کر ڈول پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، بچہ کھچا پانی ہم پلایا کرتی ہیں. آگے چھوٹا لکھا ہوا ہے سکتا، کیا لکھا ہے پڑھو گے تو سمجھاؤں، کیا کیا لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. جتنے تک چرواہے پانی پلا کر نہیں جائیں گے نا، ہم نے اے اجنبی پانی بکرے کو نہیں پلانا. ہاں یہ تھوڑی دیر رکی، خیال کرنا، تھوڑی دیر وقفہ کیا، سکتا وقفہ کیا، بول اٹھی. اب یہ سکتا ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح ان کے مرد آئے ہیں، تمہارا بھی کوئی مرد آتا تو فوراً بول اٹھی، بھئی مجبوری یہ ہے، ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا والد بوڑھا ہے، بہت بہت بڑا بوڑھا ہے، بہت زیادہ بڑھاپے والا ہے، لکھا ہے، اور دوسرا آدمی کام کرنے والا گھر میں نہیں. جب میں نے پردے کی بات کی تھی سورۃ النور میں، احباب کو یاد ہوگا جن کو شوق ہے قرآن سیکھنے کا، میں نے یہ جگہ بھی نکالی تھی اور حوالہ بھی وہاں لکھوایا تھا. پہلا پہلا قانون عورت کے لیے قرآن نے کیا بیان کیا، وہ کرنا فی بیوتکن، عورت کہاں رہے، گھر کے اندر. اور دوسرا قانون آپ کو یہ لکھوایا تھا، عورت گھر سے باہر اس وقت نکل سکتی ہے جب مجبوری ہو، آخر خوشی ہے، غمی ہے، موت فوت، زندگی، کئی حالات ہوتے ہیں، بغیر مجبوری کے عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ میں نے دلیل قرآن کی دی تھی، مجبوری ہے تو ہم باہر نکلی ہیں، مجبوری نہ ہوتی تو ہم نے باہر نہیں نکلنا تھا. بکریاں میرے حوالے کرو، لے لی، قریب پہنچے، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، کئی کئی چرواہے مل کر ڈول کو کھینچا کرتے تھے، اکیلا بندہ آ رہا ہے، ہٹو بھائی، بھلے کل یار ہٹ، مجھے رستہ دے، ٹھیک ہے بھائی، راستہ دے دیا، آؤ بھائی، آہ تو پلا. دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دیر ہی نہیں لگائی، مولانا اللہ پاک آپ کو توفیق دے گا، حدیث کی کتابیں پڑھو گے، حدیث پاک میں تھا، استاد آپ کو سمجھائیں گے، ایک پیغمبر کے اندر 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، کتنی بولو تو صحیح کتنی، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر، اب اس کو ذرا دو تو دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت بنتی ہے، ایک پیغمبر میں 4000 دنیا کے مردوں کی طاقت، حضرت نے دیر ہی نہیں لگائی، دور کھینچ یہ وہ، ایک دو دن پانی پلایا، حوالے کر دیا، ادھر جا بیٹھے، دیکھو جی پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کے لیے، ان کی بکریوں کو بوجہ رحم آنے کے، لب پڑھو تو مجھے خوشی ہو، بوجہ ترس ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں پر ترس کیا، اور ہمارے حکمران جو نے کل جمعہ پڑھائے، میں نے کل جمعے میں کہا تھا یوسف بھی ہو ابنام، فرعون جو تھا وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور ہمارے وقت کے فرعون اعظم نے لڑکیوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اس فرعون سے بھی بڑھ گیا، کل میں نے جمعے پر کہا ہے، ثم تولی الى الظل، پھر مڑ گئے موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف، کوئی درخت یا کوئی پہاڑ کا سایہ، فقال عرض کرتے ہیں التجا موسوی دوم، سبحان اللہ، منع پہلی التجا گزر چکی ہے، دعا کرتے تھے میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا، اب اے میرے پروردگار انی فقیر، دونوں کو ملا رہا ہوں تاکہ من آسانی سے آپ کو سمجھ آئے، یقیناً میں محتاج ہوں، یقیناً میں، اے میرے رب، یقیناً میں محتاج ہوں، سبحان اللہ، مولانا علماء نے لکھا 7 دن سے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا تھا، کتنے دنوں سے، کان لم یزق طعاما سبع ایام، 7 دنوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا تھا، عرض کرتے ہیں میرے پروردگار 10 دن کا سفر بنتا تھا مدین اور مصر کا آپس میں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار انی یقیناً میں محتاج ہوں، کس کا محتاج، لبا اس چیز کا جو اتارے تو میری طرف، من خیر کوئی بھلائی کوئی نعمت، قلیل ہو یا کثیر میں اس کا محتاج ہوں، اللہ جو نعمت تو نازل کرے مجھ پر میری طرف میں اس کا محتاج ہوں، کیا مطلب، اللہ بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام کر، اوپر تقدیر ہنس رہی تھی تو کھانا مانگ رہا ہے، میں کھانا پکانے والی بھی دوں گا، خالی کھانا جن کی نہیں اللہ ان کو دے دے، جو امین نہیں کہتے اللہ ان کو نہ دے، لالچ بری بلا ہے، کیوں ہے سر، فجا تو ہداہما تمشی الستحیا، علماء نے یہاں پر ایک اشارہ لکھا ہے، سن لو، اب جیسے آپ کا دل مانے آگے، یہ 16 پارہ پہلا صفحہ، تیسری صدر 451، فنتا حتا اذا آتیا اہل قرية استطعما اہلہا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام بستی والوں کے پاس آئے، ایک بستی تھی، استطعما کھانا مانگا دونوں نے بستی والوں سے، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کھانا اللہ سے مانگا، اور وہاں اس مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، کہ یہاں کھانا اپنے لیے نہیں مانگا تھا، یوشا علیہ السلام کے لیے مانگا تھا، بات ہے میں نے نقل کر دی، آگے چلو، فجا تو ہداہما تمشی الستحیا، میں ذرا یہ بات پوری کر لوں پھر میں نے ایک بحث کرنی ہے، آ گئی ان دونوں میں سے استجابت ربانیہ، اللہ نے دعا قبول کر لی، ان دونوں میں سے ایک آ گئی، کیسے چلتی تھی، تمشی الستحیا، چلتی تھی اوپر حیا کے، کیا مطلب، الا استحلا کے لیے، حیا کے اوپر غالب تھی، حیا پر اس کا کنٹرول تھا، کیا مانا، اس کی ہر ہر چلنے والی ادا کے اندر حیا کا انداز جھلک رہا تھا، بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، پردے میں ہے، چادر میں ملبوس آ گئی، کالج آ کر اوپر لکھے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں گا. کیا مطلب؟ جو شرفا کی طبی حالت ہے شریف بندے کیسے چلا کرتے ہیں؟ حیا کے ساتھ. شریف بندے حیا کے ساتھ چلا کرتے ہیں. تمشی نستے کالنس آ کر کہنے لگی انا بھی انوک شکینا میرا ابا تجھے بلا رہا ہے. اس کے نیچے لفظ لفظی احتیاط. ہوں عثمان ہوشیار ہو گئے. اب یاد آیا واہ بھائی واہ. ان ابھی انوک یقینا میرا والد تجھے بلا میں تجھے بلانے آئی ہوں. یہ لفظ ہے چپ کر گئے ہو. میں تجھے بلانے نہ نا اس کو کہتے ہیں لفظی احتیاط. بڑے حج صاحب ان ابھی انوک جملہ سنو. عورت کو چاہیے اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے. انسان ہے مجبوری ہوتی ہے بات کرنی پڑ گئی ہے. دروازے پر کوئی غیر محرم آیا ہوا ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ آپ کے والد سے ملنا ہے. عورت کو چاہیے ملک اللہ یار مسئلہ سنو. عورت کو چاہیے کہ اگر غیر محرم کے ساتھ بات کرنی ہے ایسی احتیاط کے ساتھ بات کرے سننے والے کو شک نہ پڑے. سننے والے کو شک. اچھا آپ یہ سوچیں اگر وہ کہتی کہ میں تجھے بلانے آئی ہوں تو چرواہے کیا کہتے؟ تو کون ہے بھائی تیرا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ یہ مسافر بندہ ہے پردیسی ہم نہیں ہے. کیوں بلا دیا نا؟ اس نے کہا میرا ابا تجھے بلا رہا ہے. کوئی شک ورنہ ابھی شک تھوڑا سا باقی ہے. ابا کیوں بلا رہا ہے؟ ابے کا کیا کام ہے؟ ابے نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی سوال کر سکتا تھا جواب لے جزیا کا اجر ماسا کہیں دلانا تاکہ بدلا دے تجھ کو دے تجھ کو اجر اس احسان کا سا کہیں دلانا جو پانی پلایا تو نے ہمارے لیے جو تو نے بکریوں کو پانی پلایا ہے مزدوری تجھے دینا چاہتا ہے. ایمان سے بتاؤ اب کوئی شک رہا؟ کوئی شک نہیں رہا. فلما جا ہوا کسا نہیں کسا جب کہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس وقص علیہ القصص بیان کیا اس کے اوپر سارا حال. قال حضرت نے فرمایا بطور تسلی لا تخاف ڈر نہیں. کیوں نہ ڈر؟ نیچے لکھا ہوا ہے جملہ کیونکہ مدین فرعون کی حدود مملکت سے باہر تھا. یہاں فرعون کی بادشاہی نہیں چلتی. پریشان نہ ہو نہ جاؤ تو نجات پا چکا ہے ظالم قوم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری. جی میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چل. اے عورت اے لڑکی میں آگے چلوں گا تو پیچھے کی. پیچھے چل کر مجھے راستہ بتا دیا میں چلتا جاؤں گا. میں پیچھے نہیں چلتا تاکہ میری نظر تجھ پر نہ پڑے. خیال میں پیچھے تاکہ میری نا. ایک تو قانون یہ سمجھ آ گیا قائد ہمیشہ آگے چلتے ہیں. قائد ہمیشہ بولو تو جملہ سمجھاؤں. قائد ہمیشہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کرنا قانون تو یہ ہے کہ قائد کو آگے چلنا چاہیے. اگر تو آگے چلے گی تو میری نظر پڑ جائے گی. تو پیچھے چل میں آگے چلتا ہوں تو مجھے راستہ بتا دیا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اور پیچھے پیچھے پہنچ گئے. اب کال دہدا ہمایا بتر ان دونوں میں سے کہنے لگی ہے اے ابا جان اس کو تو مزدور رکھ لے اجرت پر اس کو رکھ لے. کیوں؟ کیونکہ ہم بڑی ہو گئی ہیں گھر رہنا مناسب ہے. ان خیر من استاجر قوی امین. سبحان اللہ. مولانا علماء نے جملہ لکھا موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے کے لیے ساتھ نہیں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کوئی پرامن جگہ مجھے مل جائے. یا ابا مستاجر ان خیر من استاجر القوی الامین. یقیناً بہت بہتر اس کا جس کو تو اجرت پر رکھے. وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. ابا جان اس میں دو خوبیاں ہیں. طاقتور بھی ہے. طاقت کا اندازہ کیسے لگا ہے؟ نیچے لکھا ہے پانی کھینچنے سے معلوم ہوا. کئی کئی چرواہے مل کر کھینچتے تھے اکیلے نے کھینچا. الامین امین کے نیچے لکھا ہوا ہے راستے کے واقعہ سے خود آگے چلا مجھے پیچھے چلایا. قال حضرت نے فرمایا انی اريد ان انكحا کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ نکاح میں دے دوں تجھے احتبنا تیہا تین ان اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک الا اس شرط بار انتا جلنی سمانی احجاج کہ تو نوکری کرے میری آٹھ سال آٹھ سال کیا کرے نوکری کرے فائن تمام داشرم بمین دیکھا اگر تو پورا کرے دس پس تیری طرف سے احسان ہوگا میری طرف سے جبر نہیں ہے تیری طرف سے احسان ہوگا وما اريد ان اشق عليك نہیں ارادہ کرتا کہ میں مشقت ڈالوں تیرے اوپر ستا جی تو نہیں ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا من الصالحین اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے نیچر کے خوش معاملہ بھی کرنے والا اچھا معاملہ کرنے والوں سے مجھ کو پائے گا مانا احناف کا ایک قانون ہے احناف کہتے ہیں کہ ایسی خدمت بیوی کا حکمار بن سکتے ہی ہے ایسی خدمت بیوی کا حکمار اور مدارک والے نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے اب یہ بات کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک معین نہیں ہے جب نکاح کا وقت ہو تو معین کر لیا جائے بھائی یہ عورت ہے یہ تو ایک فقہی مسئلہ تھا چھوٹا سا میں نے اشارہ کر دیا اصل جو میں نے بات کرنی ہے وہ سنو اب نیچے کوئی نہ دیکھے نیچے جو دیکھے گا پھر میری ناراضگی ہوگی یہ آدمی کون تھا اس پر بحث کرتے ہیں مولانا عام طور پر مشہور ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے عام طور پر یہ مشہور ہے تو یاد رکھنا قرآن پاک میں ان بزرگ کا نام نہیں ہے یہ بزرگ کون تھا مشہور تو شعیب علیہ السلام ہے لیکن قرآن پاک میں نام نہیں ہے کہ یہ بزرگ کون تھا ایک بات دوسری بات ذہن حاضر کرنا اگر یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام والسلام ہوتے تو قرآن بطور فخر ان کا نام ذکر کرتا قرآن پیغمبر کا سسر پیغمبر ہو یہ بہت عظیم اور عجیب بات ہے بہت بڑی بات ہے پیغمبر کی شادی پیغمبر کے گھر میں ہو یہ بہت ہی عظیم بات ہے قرآن کو بطور فخر اس کا ذکر کرنا چاہیے قرآن نے ذکر نہیں کیا اور بات ناما پارا اور پہلا پہلا صفحہ صفحہ 239 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب بڑے بڑے متکبر آکڑ والے سردار کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے ضرور ہم آپ کو نکال دیں گے اے شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معک وہ جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے من قریتنا اپنی بستی سے اب آپ ایک مجھے بات بتائیں بات بڑی آسان ہے سوال دھیان سے سن کر بتانا یہ والذین آمنوا معک ان الفاظ سے آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے فاروق شاہ خیال کہ حضرت شعیب کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے شعیب بتا رہے کہ کچھ بندے ایمان بھی لائے تھے مولانا اب یہ بات جب حضرت شعیب علیہ السلام یہاں مراد ہوں تو کیا شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ پیغمبر کی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے سوچو تو صحیح ایک استاد پانی پینا چاہتا ہے سارے بھاگ پڑتے ہیں کہتے ہیں میں پلاؤں استاد کا ایک کام ہے جو فرما بردار شاگرد ہوگا بھاگ بھاگ کر کام کرے گا اب وقت کا پیغمبر ہے پیغمبر کے صحابہ ہیں پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا بیٹھے اس کی مجلس کی کہ آیا پیغمبر کی بچیاں باہر آ رہی ہیں اور ایماندار یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کی بکریوں کو جا کر پانی پلائیں سوچو تو صحیح نہیں کر سکتے تھے اچھا کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ پیغمبر کی بچیوں کو پانی پہلے پلانے کا انتظام کرا دیتے یہ بھی نہیں ہے سورت ہود کھولو یہ صفحہ کھولو 350 وما قوم لوط منکم ببعید وما قوم لوط منکم ببعید آیت نمبر 99 جلدی کرو مولانا وقت تھوڑا ہے، صفحہ 350. وما قوم نوطب منکم ببعید، حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے فرما رہے ہیں قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں ہے، ان کا زمانہ تمہارے قریب ہے. آپ دیکھنا نیچے، کوئی نہ دیکھے مہربانی، پھر اشارہ دیکھیں گے، بات چٹکی میں حل کروں. حضرت شعیب علیہ السلام، اشارہ دیکھنا آس پاس نہیں مہربانی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ قریب ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم لوط کا زمانہ قریب ہے. وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک تھا. تو گویا کہ حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا زمانہ قریب ہو گیا. اتنے دور، اب خیال، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو سینکڑوں سال کا فرق ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مورخین نے 450 سال لکھے ہیں، عظیمت اللہ مروا کئی صدیوں درمیان میں بنتی ہیں. ہونا بھور، جب حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں کئی صدیاں بنتی ہیں، تو حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی کئی صدیاں بن گئیں. کیا بن گئیں؟ جب کئی صدیوں کا فاصلہ ہے تو حضرت شعیب ان کے سسر کیسے بن گئے؟ آپ نے کچھ غور کیا کہ نہیں؟ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب مدین کا ذکر آئے تو اس کا معنی مدین میں شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بزرگ ہی نہیں تھا، اور کوئی نیک بندہ ہی نہیں تھا. خلاصہ سنو، خلاصہ یہ، ہمارے شیخ استاد، شیخ التفسیر ابن حدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب سیدہ مجدو فرمایا کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ بزرگ کون تھے. اللہ ہی مشہور شعیب علیہ السلام ہے. مشہور کون ہے؟ خیال کرنا، مشہور کون ہے؟ شعیب علیہ السلام ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے بزرگ کون تھے. بس وضو کر لو، پھر پڑھیں گے.